potem 3 dni albo dłużej będę czuł twój zapach wewnątrz na kapturze i się nim odurzę, jeśli tylko będzie pogoda na bluzę. Aha, 14 lat później jest 14 na plusie. Ty, rolki i wózek, ja i Hela rower, podróże, Tadek, treningi na Mazurze, piwo tobie i pogoda na bluzę. Aha. Kamil Piwot z pogodą na bluzę na początek porannej audycji w Trójce. Oj, zgadzam się z Kamilem w 100%, też wolę pogodę na bluzę od upałów, a te nadejdą już w najbliższych dniach. Ale teraz nie o pogodzie, wypada pochwalić się pomysłem na dzisiejszą audycję, ale może to za chwilę, bo mam jeszcze pewną uwagę. Sporo mówi się o hałasie w miastach. Choćby wczoraj w audycji Dobrego Dnia rozmawiał o tym ze swoim gościem Krzysiek Głoniewski. No i dużo wspominamy o samochodach, o samolotach przy lotniskach, o hałasie przemysłowym. Ale dlaczego tak mało mówi się o najgłośniejszym zjawisku w miastach, o absolutnych rekordzistach, jeśli chodzi o decybele, czyli o gawronach? Matko, jakie one są głośne i to od bladego świtu. Budzą mnie ostatnio codziennie, hałasują niemiłosiernie. Nie wiem, czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu i czy powinienem to nazywać problemem, ale tak, proszę pamiętać o tym w dyskusjach o hałasie i o problemie zanieczyszczenia akustycznego. Gawrony są absolutnie najgłośniejsze. I naprawdę od samego rana. No dobrze, a powiemy dziś sporo o podróżach koleją w audycji porannej. Powiemy też o urzędach i kolejkach. To okazja może na odrobinę frustracji. Taka odrobina frustracji nikomu chyba jeszcze nie zaszkodziła. Będzie też kolejny odcinek cyklu o najwybitniejszych polskich piłkarzach. Dziś bohaterem człowiek, który, no powiedzmy, zagrał na pewno co najmniej kilka świetnych spotkań, ale jedno uczyniło go legendą polskiej piłki. Szczegóły w tym przypadku przed godziną 8:00. Będzie oczywiście rozmowa polityczna Renaty Grochal. No i także zajrzymy dziś do Danii, gdzie, jak się okazuje, pewne zupki chińskie, jak je nazywamy, okazują się zbyt ostre według urzędu zajmującego się bezpieczeństwem żywieniowym. Ale to akurat przed godziną 9:00. Dziś sporo o kolei. Jeśli państwo chcą się z nami podzielić swoimi kolejowymi doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat podróży, chociażby wakacyjnych, to oczywiście zapraszamy do kontaktu, ale zresztą w innych sprawach także, bo przecież audycja Zapraszamy do Trójki powstaje z państwa udziałem. 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu, a zapraszamy do trójki @polskieradio.pl to adres mailowy. Torch burning, I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. I promised myself I wouldn't weep. But one more promise I couldn't keep. It seems no one can help me. How to smile, make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so fair. laughing at the rain. A little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow neither here nor there. Runaway train. Runaway train burning in my face. Runaway, but it always seems the same. Męskie granie orkiestra z tegoroczną propozycją głównego utworu Wolne duchy w znanym klimacie? Myślę, że jak zawsze brzmi dobrze. Przegląd prasy. Dziś nieco wakacyjny, bo bardzo ciekawe dane znalazłem na portalu bezprawnik.pl. Okazuje się, że zdecydowana większość Polaków rezygnuje ze swoich urlopów, a dane są wręcz przerażające. Według najnowszych danych opublikowanych przez No Fluff Jobs, aż 66% Polaków nie wykorzystało w całości przysługującego im urlopu wypoczynkowego w ubiegłym roku. to sporo ponad połowa Polaków. Ta sytuacja pokazuje, że mimo rosnącej świadomości o konieczności odpoczynku, wiele osób wciąż ma trudności z odcięciem się od obowiązków zawodowych. I co więcej, mimo że 72% pracowników chciałoby mieć więcej dni wolnych, to tylko 15% z nich zgodziłoby się na zwiększenie tej liczby dni kosztem obniżenia wynagrodzenia. No, wiemy, że Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych narodów w Unii Europejskiej. Pracujemy średnio 40 godzin tygodniowo, a to jest wynik o 3 godziny wyższy niż unijna średnia. No i też badania No Fluff Jobs pokazują, że aż 72% z nas odbiera służbowe telefony podczas urlopu, 66% sprawdza służbową skrzynkę mailową, a 61% wykonuje podczas urlopu jakieś obowiązki zawodowe. Dlaczego? No właśnie, musimy się nad tym chyba sami zastanowić. Pojęcie work-life balance staje się coraz bardziej popularne, ale najnowsze dane, te przytoczone przed chwilą, sugerują, że wciąż mamy do pokonania bardzo długą drogę. Termin work-life balance powinniśmy sobie zapamiętać, choć on nawet zaczyna być zastępowany przez life-work balance, by podkreślić, że to życie prywatne powinno być na pierwszym miejscu. No właśnie, co to ma być, że człowiek pracuje o 6:22? Do widzenia! Nie no, żartuję, bo to nie jest taka praca, którą należy się frustrować. To akurat przyjemność, te spotkania z Państwem. Nie do końca przyjemnością może być płacenie za lody. O tym na portalu o2.pl. Ceny wariują, a Polacy do redakcji tego portalu przysyłają paragony grozy i pytają, co się dzieje. No i rzeczywiście, w artykule przytoczone są wiadomości od czytelników, takie pokazujące między innymi, że 10 zł kosztuje już w niektórych miejscach w kraju gałka lodów. No i przykłady tego, że jest drożej niż we Włoszech. Ekonomista Marek Zuber w rozmowie z O2.pl potwierdza, że w ostatnich latach wzrost cen lodów jest zauważalny, ale wskazuje, że też, że ceny lodów w najlepszej cukierni w Wenecji wynoszą mniej nawet niż przeciętna cena gałki w Krakowie. Lody drożeją ze względu na kilka czynników, podkreśla Marek Zuber. Po pierwsze, podrożały niektóre składniki, ale to nie jest główny problem. Tłumaczy ten ekonomista, że czynniki decydujące to przede wszystkim wzrost kosztów energetycznych oraz wzrost kosztów pracy. No ktoś te gałki do wafelków nakłada, a to kosztuje pracodawców coraz więcej. No, to mogę się poczuć trochę jak Kamil Piwot, proponujący w swoich piosenkach rozwiązania biznesowe. Dzielę się teraz pomysłem. Uwaga, lodziarnia samoobsługowa. Klient wybiera sobie smak, sam używa tego takiego ustrojstwa kształtującego gałkę i wychodzi zadowolony z dużą porcją, a płaci tylko za tę porcję, nie za obsługę. No ja myślę, że to jest może nie genialne, ale można by wypróbować. Robpol, albo jakoś tak byśmy to nazwali, albo o, Roblot. A zajrzyjmy jeszcze do Angory, drukowanej tym razem, a w zasadzie do Angorki, tego wkładu dla dzieci, ale także ciekawego, myślę, dla dorosłych. Tu między innymi krótki artykuł o masowych protestach w obronie psów. W wielu tureckich miastach odbyły się takie wielotysięczne protesty w obronie psów. Według oficjalnych szacunków może ich w tym kraju żyć nawet 10 milionów. Wiele z nich jest bezpańskich. Dlatego władze przygotowały przepisy, według których czworonogi będą fotografowane i prezentowane na stronie internetowej rządowej i jeśli w ciągu 30 dni nie znajdą domu i nie zostaną adoptowane, mają być uśpione. No więc pojawili się krytycy tego projektu jako skrajnie niehumanitarnego i domagają się zwiększenia kwot na sterylizację, kastrację, opiekę i promowanie w społeczeństwie odpowiedzialności ludzi wobec zwierząt domowych. Będziemy codziennie wychodzić na ulicę, dopóki projekt ustawy mającej na celu zabijanie psów nie zostanie wycofany, piszą aktywiści prozwierzęcych organizacji tureckich. Obrońcy czworonogów mają nadzieję, że turecki sprzeciw przyniesie pozytywny skutek i ogromna liczba psów zostanie ocalona. No to mogę tylko powiedzieć, że trzymam kciuki i jeśli będę w Turcji, to na pewno do protestu się przyłączę. Something

Pogoda dziś daje nam nieco oddechu przed zapowiadanymi upałami. Na przykład na południowym wschodzie kraju synoptycy zapowiadają na dziś zachmurzenie całkowite i opady deszczu, a na pozostałym obszarze zachmurzenie ma być umiarkowane i duże z możliwymi przelotnymi opadami. Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed burzami dziś po południu i wieczorem będą obowiązywać w kujawsko-pomorskim, a także w części powiatów pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W czasie burz możliwe opady krupy śnieżnej lub drobnego gradu, a temperatura maksymalna wyniesie od 14-16 stopni na południowym wschodzie oraz nad morzem do 19-21 na pozostałym obszarze kraju, choć chłodniej ma być na Podhalu, bo tam tylko około stopni 11. Dziś dzień dobrych rad, ale też jakieś skłonności do frustracji mnie dziś dopadły. Nie wiem dlaczego. No Miałczyński wychodzi z człowieka, więc może jakiś utwór na dobry początek dnia, na taką poprawę humoru, taki, który zawsze wpływa pozytywnie na człowieka, by nam państwo zaproponowali do zagrania jeszcze przed 7. 2 2 7 3 oraz zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. A teraz u nas Tears for Fears. Sobota, piąta rano, zaczęła pracować betoniarka. O 6:00 jakieś młoty pneumatyczne, wiertła i tak dalej. Od 8:00 kosiarki. A przez całą noc słychać było śpiewy typu ahahary żyją, głośną muzykę i tak dalej. Myślę, że niedziela będzie spokój. W niedzielę o 8 rano zaczęły pracować kosiarki, pracowały do późnego wieczora. Panie Adamie, zapewniam, to i tak były przyjemne szumy w porównaniu z krzykami gawronów o 4 nad ranem. Ja je akceptuję tylko dlatego, że i tak o tej porze wstaję do pracy, ale w weekend po prostu, no dobrze, nie będę mówił, co mam ochotę z nimi zrobić. Pearl Jam teraz zagramy w trójce. Czekam na Państwa propozycje utworów, które poprawią nastrój, gdy pojawia się skłonność do frustracji. Mamy 21 minut do godziny 7. Gigantyczne kolejki, tłok i awantury. Nie chodzi o stadion w Hamburgu i niedzielny mecz Polski z Holandią na Euro. Chodzi o obrazki z legnickiego magistratu widywane przez lata. Tak przed wyborami samorządowymi wyglądała tam codzienność. Mieszkańcy narzekali na jakość obsługi, dlatego pojawiła się wyborcza obietnica naprawy Wydziału Spraw Obywatelskich. Złożył ją obecny prezydent miasta, a przed wyborami pretendujący na urząd włodarza Maciej Kupaj. Dziś sytuacja się zmieniła, a rozwiązanie problemu okazuje się było bardzo proste, to po prostu zmiana porannych priorytetów u pracowników. I o tym w relacji Andrzeja Andrzejewskiego. Specjalna sala odpraw powstała lata temu. Do wnętrza od początku wpuszczani są tylko pojedynczy klienci, żeby urzędnikom nie było za głośno. Tłum zatem kłębił się w korytarzu. 2,5 godziny. Zarejestrowanie auta. Bardzo ciężko, bardzo rzadko te numerki przychodziły. Siedzą klienci, a przy okienkach nie ma nikogo. Problem chyba wynika z organizacji. Te panie są bardzo profesjonalne i sprawnie posługują się swoim rzemiosłem, ale nie można się do nich dostać. Szkoda tych ludzi, którzy faktycznie się męczą w kolejkach. Będę że ubożonym, tak długo stać, to przecież to tego. Ja już byłem tutaj w piątek, straszna kolejka, ustąpiłem, myślałem dzisiaj mniejsza. Jestem tutaj trzeci raz, ale dalej jest taka kolejka. Taka ilość pracowników, jaka jest przewidywana w tej chwili, jest na sali. To może tych pracowników jest za mało, bo wolne okienka są, a ludzie stoją po 2,5 godziny. To nie jest tak, że z naszej strony są jakieś problemy. A jednak wystarczył miesiąc, by te problemy dokładnie określić. Panie, które prace rozpoczynały na przykład od czytania korespondencji, dziś siedzą od rana w okienkach i z petentami wypełniają formularze. Efekty widać w statystykach. Wcześniej pracownicy byli w stanie zarejestrować maksymalnie 60 aut dziennie. Ba, cały Wydział Spraw Obywatelskich obsługiwał nie więcej jak 240 osób. Te liczby już się zmieniły, tłumaczy prezydent Legnicy Maciej Kupaj. Przyznam, nie mam jeszcze informacji z tego tygodnia. Takie duże korekty były dokonywane jakieś 10 dni temu i kolejne korekty były dokonywane w ostatni piątek. Także średnio dziennie, na przykład jeżeli chodzi o same pojazdy, obsługujemy 90 osób. W tamtym tygodniu, w piątek, obsłużyliśmy 650 osób w Wydziale Spraw Obywatelskich. Tylko w piątek, także to są naprawdę dość duże liczby. I faktycznie kolejki przed wydziałem są mniejsze. Ale są. Dlaczego? Musimy pamiętać, że obsługujemy kilkukrotnie więcej osób niż wcześniej. Jest to oczywiście związane z mniejszością ukraińską, która jest teraz w Legnicy. Ta ilość klientów, która przyjechała z Ukrainy, teraz jest na etapie koniecznym wymiany prawa jazdy, więc oni nawet się czasowo meldują w Legnicy po to, żeby przyspieszyć swoją rejestrację, bo we Wrocławiu czy w Jeleniej Górze kolejki są dłuższe. To kiedy te kolejki przestaną być problemem? Mam nadzieję, że w ciągu 2-3 tygodni. Dziś u mnie szklanka do połowy pusta, więc tak się od razu wczuwam w emocje tych, którzy przed zmianami czekali w legnickim magistracie w kolejkach długimi godzinami, rozkładali wizyty w urzędzie na kilka dni, a teraz dowiadują się, że to tak wyglądało, bo pani Grażynka na początek dnia pracy przeglądała sobie maile. Cóż, będziemy na pewno monitorować tę sytuację i zmiany w Legnicy, bo być może tamtejszy magistrat wymyślił coś genialnego w swej prostocie i należy ten pomysł nagłaśniać. Wiem, kiedy o mnie myślisz, wiem, kiedy o mnie marzysz. Lecz dziś mnie nie poganiaj, bo świat jest w całych prądach. Świat w złocie i w kolądach i rozę drgnanych dzwonkach. Nie poganiam, nie potracę oddech. Nie poganiam, nie pogubię rytm. Nie poganiam, nie potracę oddech. Nie poganiam, nie pogubię. 10 minut pozostało do godziny 7. Taki śmiech, no to troszkę śmiech wariata mam wrażenie, ale dzisiaj takim wariatem Miełczyńskim Adamem trochę się czuję. Bilet plus miejscówka, bo obiecałem dzisiaj tematy kolejowe. To jest zestaw, ten bilet plus miejscówka, bez którego nie ma czego szukać na pokładzie pociągu PKP Intercity. No chyba, że jedziemy na bilecie miesięcznym, a kolej służy nam do dojazdów do pracy, szkoły czy na studia. Przewoźnik właśnie zniósł obowiązek dokonywania rezerwacji miejsc w takich przypadkach, czyli w przypadku jazdy na biletach miesięcznych, tych długookresowych. Kolejarze chcą tym samym skończyć z blokowaniem foteli na wszelki wypadek i dać swobodę korzystania z pociągów wedle uznania. A my przy okazji pytamy, czy nie warto by czasem rozszerzyć tego rozwiązania na resztę pasażerów. Kuba Witkowski. Siadać proszę! Odjazd. Miejscówka w pociągu PKP Intercity to rzecz święta. Do tego stopnia, że od wielu lat kolejarze wystawiają nawet miejscówki bez wyznaczonego miejsca do siedzenia. A to przecież gotowy przepis na scysję wśród pasażerów. Tydzień temu podsiadły mnie starsze dwie kobietki. Niestety, jako iż zapłaciłam za to miejsce, to je po prostu przegoniłam stamtąd. Za to, że były chamskie, to musiały niestety pójść. Starsze panie widocznie nie miały rezerwacji na konkretne miejsce. Po co jednak nazywać to miejscówką? Co do miejscówek bez wskazania miejsca, to jest taki eufemizm. Przyznaje Jakub Majewski z Fundacji ProKolej. Chyba lepiej napisać, że to jest bilet na miejsce stojące. Jeżeli ktoś nie chce stać, to niech tego biletu nie kupuje. Kolejarze poszli jednak po rozum do głowy, a przynajmniej coś się w tym względzie ruszyło. Na razie bez miejscówki, ale i z opcją jazdy na stojąco, do pociągu mogą wsiąść pasażerowie posiadający bilety okresowe, na przykład na dojazdy do pracy. Jeśli jednak oczekują pewnego miejsca, muszą za to zapłacić, wyjaśnia Justyna Moskalewicz-Aderek z PKP Intercity. W przypadku, gdy podróżny posiadający bilet okresowy nie będzie chciał zakupić rezerwacji miejsca, może on zająć każde wolne miejsce w pociągu, jednak do momentu, aż pojawi się podróżny, który zakupił bilet z rezerwacją tego miejsca. Do tej pory jeżdżący na miesięcznych musieli rezerwować miejsca, co w efekcie kończyło się blokowaniem foteli na zapas. Potem nikt z nich nie korzystał, bo jechał o innej porze. Takie rozwiązanie pozwala na efektywne zarządzanie miejscami w pociągach, szczególnie na krótszych odcinkach. Pytanie, czy taka opcja nie powinna jednak być dostępna dla każdego pasażera? Chory pomysł. Totalnie zła decyzja. Jak to pana zdaniem powinno wyglądać? Powinno wyglądać jak w cywilizowanym świecie. Tak jak teraz to jest, powinno być zarezerwowane. Kupuję bilet do siedzenia i mam miejsce do siedzenia. Tyle, że takie rozwiązanie wcale nie jest powszechne w Europie. Na kolei na świecie są dwa rozwiązania. Jest rozwiązanie francuskie, które jest stosowane m.in. w pociągach TGV, gdzie trzeba mieć miejsce i wszyscy muszą mieć miejsca siedzące. Wyjaśnia dr Michał Wolański, ekspert do spraw transportu ze Szkoły Głównej Handlowej. Ale są też kraje, gdzie przyjmuje się, że do pociągu w zasadzie może wejść tyle osób, ile wejdzie. Kto ma miejsca siedzące, ten siedzi, reszta stoi. I takie rozwiązanie między innymi stosowane jest w Niemczech, w pociągach również tych Intercity Express, tych najszybszych, tych jeżdżących ponad 300 km na godzinę. I ja osobiście, w tym momencie zwłaszcza w Polsce, jestem fanem rozwiązania niemieckiego. I to nie jest odosobniony głos. Polska kolej po latach zapaści odrabia bowiem straty i to w olbrzymim tempie. A to oznacza, że pociągi są pełne pasażerów, a dla wielu brakuje już miejsc siedzących. Jeżeli ktoś chce jechać na stojąco, płaci za bilet i ma pełną świadomość, że nie będzie miał gdzie siedzieć, a mimo tego chce jechać, bo musi, to zabierzmy go na pokład tego pociągu, nie zostawiajmy go na peronie. Problem przepełnionej kolei to też dobra okazja, by zapytać, dlaczego w Polsce wciąż nie ma alternatywy i prywatnych przewoźników, których nie brakuje choćby w Czechach. Teraz już zostały wprowadzone przepisy unijne, tak zwany czwarty pakiet kolejowy, więc będzie w ciągu tak naprawdę najbliższych kilku lat wprowadzany system przetargowy, który ma otworzyć rynek, natomiast trochę się do tego nie przygotowaliśmy, bo powinniśmy byli w Polsce dać urosnąć kilku mniejszym firmom, firmom prywatnym, firmom być może publicznym również. Niestety może to oznaczać, że w szranki z PKP Intercity staną przewoźnicy, ale nie z Polski. A państwa zdanie w tej sprawie zapraszamy do kolejowej dyskusji 2 2 7 3 oraz zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. No i jeszcze trzeba wybrać ten utwór na koniec godziny 7.